Aşkımla çok olsa bu ten, ben yine inallah direm. Yansa gün olsa bu beden, ben yine inallah direm. Yansa gün olsa bu beden, ben yine inallah direm. Aşkımla çok olsa bu ten, ben yine inallah İnallah direm. Yansa gün olsa bu beden, ben yine inallah direm. Yansa gün olsa bu beden, ben yine inallah direm. Eğer beni yandırsalar, gülüm göğe savursalar, her azamı ayırsalar, ben yine illallah direm. Her azamı ayırsalar, ben yine illallah direm. Eğer beni yandırsalar, gülüm göğe savursalar, her azamı ayırsalar, ben yine illallah direm. Her azamı ayırsalar, ben yine illallah direm. Bağrımda bitse başlarım, çeşmimden aksa yaşlarım. Ah uzar olsa işlerim, ben yine illallah direm. Ah uzar olsa işlerim, ben yine illallah direm. Bağrımda bitse başlarım, çeşmimden aksa yaşlarım. Ah uzar olsa işlerim, ben yine illallah direm.